sorpresa. Esta mugetu, sasi zubuga halua. Sasi zubuga halua. Mendi zelaiak, fabrikak ere. Eta metana eafixan. Eta metana eafixan. Gure furgoiak, etxin gabea. Biatuzki zekatua, txeki txeki txeki txeki txeki. Será a hechera.